Björn Alv. Ja, tjena. Jag skulle höra med dig om Kvark Express-program eller något liknande för layoutprogram för våra mackar på företaget. Fredrik Lindström heter jag. Hej. Vad har du i den vägen att erbjuda? Ja, det finns ju två program egentligen som gäller. Nu sticker jag till Högdalen med Förlåt ett ögonblick. Jag sticker till Högdalen med de här grejerna. Vilken väg åker du? Ja, vad fan, det är väl Söderleden? Nej, du åker ut. Du vet, det är avstängt vid Medborgarplatsen. Du får åka ut... alltså antingen kan du åka ner Hornsgatan, Renstjärnasgatan ner... Rosenlundsgatan ner och komma ut på ringen. Eller också kan du åka andra vägen. Folkengatan, Renstjärnasgatan, komma ner Gotlandsgatan och ringen den vägen. Va? Åker du Lilla Skanstullsbron. Lilla, alltså nere vid Nacka. Ja, ja. Men då kommer vi leden. Nej, men du kommer upp på Gullmarsbron. Det är avstängt där. Du kan inte åka den vägen. Men du får åka ner. Sen åker du ner alltså... Enskede slakthus, va? Alltså höger om Globen. Det är inte där det var förra onsdagen, eller? Nej. Du får inte åka ut höger och Lars Magnus väg som kommer ut i Årstaden. Det är Huddingevägen och Östberga led. För då kommer fel år. Ta ner alltså sockenvägen till, va? Och så ut till hållet. Och sen är det andra avfarten in. Alltså efter Skogskyrkogården. Så alltså efter Skogskyrkogården? Ja, efter Skogskyrkogården. Innan Älvsjömässan, vet du. Då har du en avfarten. Okej. Ja, hallå. Ja. Vad sa du? Det finns två möjligheter. Ja, eller det finns ju flera program att välja på. Vad är det primärt du ska göra för någonting? Vi har ett par killar som håller på med... Förlåt. Ska du ha med de här lådorna också? Du tar med mina lådor också, de jag har visat dig. Men vilka är det då? Är det de som Nej, de står nere. Du går ner bakom containern. Ja. Så går in höger lastpallarna bakom. Inte de grejerna som står kvar från Geab från förra veckan. De rör förbi inte. Förbi fikarummet? Nej. Innan maskinrummet. Ja, vi rör oss på. Där står det en... Det står två pallar. Ja. Den högra har du cementsäckar. Den vänstra har du dels lådor, frigolitgrejer. Och sen har du tre kartonger. Nej, men de stora kartonger. Det är borta. Nej, det är de. Det här måste vara det som står längst ner till vänster. Nej, men det är balarna du ska ha. Som står bakom. Ja, visst. Då får jag ta käran. Nej, men du får ta käran. Men släng upp hela skiten så vi blir av med den nu. Okej. Okay. Bra. Tack så. Ja, vad sa du? Det finns egentligen mer än två. Ja, det finns ju massor att välja på. Men det beror lite grann på vad man ska göra för någonting. Ja. Vad är det för någonting? Alltså, vi gör ju en del utskick och prylar. Ska jag ha påskrift på någonting här också? Den här ska Berit skriva på. Det är fakturan. Vem är det? Berit, den ljusa tjejen. Du har träffat henne. Hon är på Älvsjömässan. Jaha, hon är i snacksmonten. Nej, hon stod i båset för vad heter de? ASG. Nej. Visst? Hon var ju, men du har träffat henne. Hon var ihop med Christer som skötte våra orderleveranser förut. Kommer du ihåg? Ja, han som skulle flytta till Göteborg sen. Nej. Som sa upp sig. Vad fan, kommer du ihåg Christer? Nej. Han jobbade ju ute, han satt ju i samma rum som Kjelle. Har du glömt honom? Nej, men okej. Ja, men vem ska skriva på det? Berit heter hon. Ja. Ljus tjej, du har träffat henne. Du känner igen henne. Hon sitter där ute. Hon sitter i Högdalen. Hon sitter på ett av... På kontor. Andra våningen tror jag hon sitter. Om du kommer upp, går förbi. De har en fikaautomat och grejer där. Innan fikaautomat? Ja. Men det är ju kassan. Nej, men snacka med henne. Hon sitter där. Hon känner igen dig. Vad fan. Okej. Jag ska se vad jag får iväg honom här då. Ja. Men du, det finns några olika varianter, säger du. Ja, precis. Jag får väl ta och fundera lite grann på det då. Ja. Men... Så kan jag höra av mig igen. Ja då, visst. Vi säger det, hörru. Okej. Tack ska du ha. Hej.